tańczo, odpowiadam, tańcz bracie, tańcz siostro. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. So fine, through the bumps of time in your prime. Then you, people call, say be led, doll. You're bound to fall. You thought they were all. Can you? You used to laugh about. Got no secrets to conceal.